राम यह प्रवचन परम श्रद्ध स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा कार्तिक कृष्ण एकादशी विक्रम संवत 2052 अनुसार 20 अक्टूबर 1995 को प्रातः 5 बजे प्रार्थना स्तुति के बाद मुरली मनोहर धोरा बीकानेर में हुआ। राम सभी कर रहे हैं, ये एक साधारण बात कर रहे हैं। इसके बाद कर नहीं रहे हो रहा है, जैव किंचित करो विधि करता नहीं हूँ हो रहा है। जैसे श्वास में लेता नहीं हूँ श्वास आ रहा हो रहा है, आंखें खोलता मिलता मैं नहीं हूँ ये हो रहा है। ऐसे नारियां हैं ये चलती है मैं चला नहीं रहा हूँ हो रहा है। ऐसे खाना पीना चलना बैठना बोलना ये हो रहा है, ये करने में होने का कर दे बहुत अच्छी हो जाएगी। हो रहा कर्म में कर्तव्यज्ञान होता है, फल इच्छा होती है, हो रहा है, इसकी फल इच्छा नहीं होती है। श्वास ले रहा हो उसे कोई मेरे को फल मिलेगा, आंख खोल बेच रहा हूँ उसे कोई मेरे को फल मिलेगा, नाड़ियां चलती है इसे कोई फल मिलेगा। भोजन हम करते हैं और भोजन पचता है, कल भोजन हम पचाते हैं तो जो हो रहा है उसका फल नहीं पैदा होता, करते हैं उसका फल पैदा होता। करते अभिमान आता है, फलाश्रुति होती है, फलश्रुति निबद्धते तो फल कोई नहीं, ना पारमार्थिक ना स्वार्थ कोई, लोग ना पर लोग कोई फल नहीं था तो फिर अपना बंधन नहीं हुआ, फलेश तो निबद्ध थे। तो हो रहा है समझाने में, हो रहा है, हो रहा है। खाना पीना भी हो रहा है, सोना जोगना भी हो रहा है, बात भी हो रही है, कहना सुनना भी हो रहा है, हो रहा है। कर रहा है जब संबंध हो जाता है, हो रहा है के साथ संबंध नहीं है। तो करने के साथ जैसे करने का कर्तृत्व होता है, उस होने में भी क्रिया के साथ संबंध हो रहा है। इस वास्ते होना होना होता होते होना नहीं है, न मैं है न तुम है न ये है न वह है। करने होने की विभाग अलग हो गया है, तो है कहते प्रकृति समस्या नहीं होगा। क्रिया और पदार्थ है ये प्रकृति के है, स्वयं के नहीं है। जो भगवान कहते मम वांशो जीव लोक है जीव भूत सनातन है, ये परा प्रकृति है। तो इसमें करना नहीं है न होना है, है, है। तो है मैं परमात्मा हो जगह है, ऐसा तो की तीन भूमिका है। तो करना है ये तो साधक नहीं पर सबका ही है, करने में होने में मदद देना का हो रहा है। जो गीता पश्यन सन्वन सरसन जगन स्नान गचन सफन ससन प्रपन विसन निमिशन अभी तेरा क्रिया बताई नहीं, वो किंचित करो मैं तो कुछ करता नहीं हूँ। इंद्रियाणी इंद्रिया देश वर्तन थे, इंद्रिया इंद्रिया वर्त है, वर्त हो रहा है, बात सीधी है। हो रहा होते ही बहुत ऊंचा चल गया, बहुत बढ़िया बात हो गई। अब अगर है में रह जाओ बस पूर्ण फिर पूर्ण पूर्ण एकदम है। करने के साथ तो क्रिया की प्रकृति की मुख्यता है, होने के साथ गौणता है और है साथ अभाव है। कब तो प्रकृति का संबंध विच्छेद है, है तत्व है सो सुंदर है सदा, नहीं सो सुंदर ना है, नहीं सो प्रगट देखिए है सो दिख ना है, है वो दिखता नहीं वो है, वो है वो ही सुंदर है, ये नहीं है ये तो ना सतो विद्युत भाव असतः भाव न विद्युत, इसका भाव विद्यमान नहीं है, इसकी सत्ता है पर विद्यमान नहीं है, ये विद्यमान नहीं है, ना सतो विद्युत भाव असतः भाव न विद्युत, ये सब जितना दिखता है ना इसकी सत्ता नहीं है, एक क्षण भी स्थिर नहीं देता है, प्रत्येक क्षण बदलता है, ये तो कई बार कही है ना सुनी है, परसों में बदलता है, महीनों में बदलता है, दिनों में बदलता है, घंटों में बदलता है, मिनटों में बदलता है, सेकंड में बदलता है, सिवाय बदलने के कुछ नहीं है, तो है कहाँ बदलता है, वो बहता है जैसे गंगा जी का प्रवाह बहता है, जमुना जी का प्रवाह बहता है, ऐसे सब सभी बहता है, बह रहा है, हो रहा है, ये हो रहा है, तो हो रहा है से अपना कोई फल नहीं होगा, ऐसे इंद्रिया से भी हो रहा है, मन से भी हो रहा है, बुद्धि से भी हो रहा है, शरीर से भी हो रहा है, ये हो रहा है, तो करने से होने में बदलना कोई कठिन नहीं है, ये हो रहा है, क्यों है करो मैं करता हूँ, नहीं वो किंचित करो मैं थी वो तो मन ये तत्ववेत, तत्ववेत्ता को चाहिए, मैं तत्व को जानता है जो चेतन है, उसमें करना पड़ा नहीं है, अपने में करना प्रकृति में है, तो करना नहीं हो रहा है, प्रकृति में हो रहा है, गुणे गुणेश वर्तनते इंद्रिया ने इंद्रिया से वर्तनते नान्य गुणे भी करता यदर्श, गुणों के सिवाय करता नहीं है, हो रहा है, हो रहा है, इससे भी तटस्थ हो जाएगा, है अस हो रहा हो नहीं हो रहा है, ऐसी बात क्या हो रही, होने के साथ अपना समझ नहीं है, जैसे वर्षा होती है तो वर्षा हो गई, वर्षा बंद हो गई, अपने क्या संबंध हुआ, वर्षा होने से संबंध नहीं हुआ, वर्षा करने में संबंध नहीं, होने में संबंध नहीं, हमारे संबंध में वर्षा होने में है ना न होने में है, सूर्योदय हो गया तो सूर्योदय हम करते नहीं, हो गया तो सूर्योदय होने में न होने में हमारे क्या संबंध है, हो रहा है कैसे हो रहा है, सब संसार का कार्य हो रहा है तो हो रहा है, इसमें शरीर से भी हो रहा है, करना होने में बदल दे आप देखो तो बड़ा बढ़िया साधन है, एकदम बढ़िया साधन, करना नहीं हो रहा है होने में बदल गया, करना होने में बदल गया, हो रहा है, कर रहे हैं नहीं हो रहा है, सत ही हो रहा है, अपना हो रहा, ख्याल बात है ना, हो रहा कर रहा है संबंध हो गया, और करने से मैं मिल जाएगा एक संबंध ज्यादा हो गया, ऐसा करने से मैं इतना मिलेगा ऐसा मिलेगा ऐसा फायदा होगा, और ज्यादा फंस गए, और मिलेगा छोड़कर हो रहा है तो वो निर्देश हो गया, तो कर रहे और हो रहा है, हो रहा है कोई संबंध नहीं, और हो रहा है, हो रहा है होते ही संबंध प्रकृति का संबंध विच्छेद हो गया, तत्व के जीवन मुक्त वो अवस्था है, हो रहा है, अपने कोई संबंध नहीं है, किसी के साथ कोई संबंध नहीं, संसार में जो हो रहे हैं पहाड़ पर वृक्ष उग रहे हैं बढ़ रहे हैं, कभी वर्षा में प्रसन्न हो रहे हैं, कभी कोमल आ रहे हैं, कभी हो रहे हैं, अपना कोई संबंध नहीं है, जैसे उनके साथ संबंध नहीं ऐसे शरीर के साथ भी संबंध नहीं, अहंकार विमूढ़ आत्मा कर्ता अहम इति मन्यते, अहंकार से मोहित अंत करने वाला मूढ़ता के कारण से मैं कर्ता में समानता है, होता तो है प्रकृति क्रियमाणानि गुणी कर्माणि सर्वशः, प्रकृति के गुणों के द्वारा क्रियाएं होती, सब जितनी क्रियाएं होती है प्रकृति के गुणों के द्वारा क्रियाएं होती है, अभिमान करते थे अहंकार के कारण से मैं करता हूँ मैंने मान लेते करता हूँ मान्य थे, और तत्ववेद तो तत्ववेता वो तो महाभो तत्वे तो महाभाव गुण का विभाग गुणागुणेश वर्तन थे मैं करता हूँ नहीं गुण गुण करते हैं ऐसा उनाशुत नहीं हो सकता उसमें अपने संबंध नहीं है। संसार में बहुत पाप होते हैं बहुत पुण्य होते हैं उन्हें क्या संबंध है ऐसे इसी साथ कोई संबंध है नहीं माना हुआ संबंध है मैं और मेरा ये माना हुआ रखा थोड़ा मुड़ जाएगा माना हुआ न मिटने से करता मेरी मान्य थे इस बात नहीं वो किंचित करो मिथि तो मान्य करता हूँ मान लेता है मैं करता नहीं हूँ बस मैं करता नहीं हूँ मान ले बस माना मानता मानता मानता से मिट जाएगी करता हूँ मानता होगी न करता हूँ मानता होगी मानता से मानता मिट गई गुणा गुणी से वर्तन थे मतवान अपने कोई मतलब नहीं नहीं वो तस्य कृते न अर्थ न अकृते नहीं है कष्ट न करने से मतलब है न करने से मतलब है न चाष्य स्वरूप होते शु न किसी प्राणी के साथ हमारा संबंध है न करने से न करने से न प्राणी से संबंध है ठीक हो गया तो करने और न करने दोनों से अपना संबंध नहीं है करने का संबंध है वही न करने का नहीं करने का वही करने का करना न करना दोनों से अलग नहीं वो किंचित करो मिथी युग दो मनी तत्व तशन सन्दन श्वसन जीवन गसन गसन श्वसन स्वपन श्वसन प्रपन भजन ग्रहण उनमें सन निमिशन न भी आंखें खोलता मिलता है इसमें हम खोलते मिल जाएंगे होता है श्वास हम लेते हैं क्या आता है नारियां चलती है भोजन पचता है भोजन करने में तो इतना भोजन कर लिया इतना भोजन नहीं किया इतना रहता है मैंने इतना पच गया इतने पचाना है होता है क्या ये करता मान लेना ये मूर्खता है ही नहीं करता हो जाए बंदे ज्यादा है करता भोगता वही होगा फिर करता हो भोगता होना भोगता हो जाए जन्म लेना पड़ेगा अपना संबंध नहीं है दुनिया में कोई पाप हो पुण्य पर कोई समझ नहीं पाप लगता नहीं पुण्य लगता है ऐसे सही से हो रहा है शरीर और संसार एक है संसार से शरीर को अलग मानना गलती है अलग है ही नहीं शरीर संसार से अलग है क्या जिस धातु से संसार बना है उसी धातु से शरीर बना है जिस धातु से शरीर बना है उसी धातु से संसार बना है इसके साथ है एकता आपकी एकता परमात्मा के साथ संसार में व्यापक है आप इनमें मानते अपने जो है वो सब में वो संसार में है और आप में वो एक है वो एक है ये विभाग है एक है तो शरीर संसार से अलग नहीं संसार शरीर से अलग नहीं शरीर ही है संसार है संसार ही शरीर है शरीर संसार की एकता है इनमें हो रहा है होने के साथ हमारा कोई संबंध नहीं है करने के साथ संबंध नहीं फिर होने के साथ संबंध होना प्रकृति में हो रहा है और है नित्य सर्वगत स्थानो अचलो अयम सनातन तस्माद एवं विदित्व नान सोच इस सोच शोक नहीं होगा चिंता किस बात की जैसे अपने साथ संबंध नहीं है उनका अपने साथ कोई शोक नहीं होता इसके साथ भी हमारा संबंध नहीं है जितना दुनिया मात्र के साथ संबंध है उतना ही शरीर के साथ संबंध है जितना शरीर के साथ होता है दुनिया मात्र के है तो दुनिया मात्र के साथ संबंध वाला है और नहीं है तो किसी के साथ संबंध नहीं है शरीर के साथ भी नहीं है अब इसमें शंका हो बोलो इसमें संदेह हो अड़चन पड़ती हो वो बात बोलो जैसे ये प्रकाश है आप ज्यादा आ जाओ तो प्रकाश हो सही कम आओ तो प्रकाश हो सही कोई नहीं आओ तो प्रकाश हो सही प्रकाश क्या क्या संबंध है ऐसे प्रकाश है आपका स्वरूप ज्ञान है उस ज्ञान के साथ क्या संबंध है पोता जन्म गया बेटा मर गया, दोनों को ज्ञान हुआ तो कोई समझ नहीं, मेरा बेटा मर गया, मेरा बेटा मर गया, मेरा पोता जन्म गया, तो ये समझ जोड़ाया मैंने। बेटा मरने का दुख नहीं होता है, बेटा मरता है तो जितने मरते हैं सब बेटा ही मरते हैं, सब बेटा ही मरते हैं, मरता है तो सब बेटा ही बेटा मरते हैं, किसी का बेटा है, कुत्ता ही मरे तो किसी का बेटा ही है, मन मर किसी का बेटा ही है, किसी का बेटा ही तो मरता है, रोज ना मरता बेटा ही मरता, बेटा ही मरता है, मरता है तो बेटा ही मरता है, और मरता है बताओ, सिवा बेटे हुए मरता है क्या, बेटा ही मरता है, मेरा है जोड़ लिया दुफो है समझे। अब पहले तो जन्मा नहीं समझ रहा, मर गया तो समझ नहीं है, तो समझ नहीं जोड़ लेना ही आपकी मर्जी, जोड़ दो समझ नहीं मन जोड़ लो, जोड़ दो सारे किसी से जोड़ दो। फुटबॉल खेलते हैं उसमें देखने वाले के, ये पार्टी मेरी है ये मर्ज तेरी है, राजी नाराज ले, पार्टी वालों को पता ही नहीं, खेल वालों को पता ही नहीं कौन मेरे मानता कौन नहीं मानता है, मान के सुख धूम बत हो जाते हैं, लड़ाई कर देते आपस में संसार ऐसी है, मान लिया कि मेरा ये मेरा कोठो है, मेरे कोठो है, न मेरा है न तेरा है, ही नहीं कदेश बहुत कठिन आएगा, ठीक विचार कर देगा यार, तो आप जन्मे नहीं थे उसे आपको समझ नहीं था, और मर जाए तो समझ नहीं रहेगा, तो बीच में संबंध आपने मान लिया, रास्ते रास्ते इस रास्ते आए इस रास्ते आए यहाँ मिल गए, एक इधर गया एक इधर गया बिछड़ गए, तो क्या फर्क हुआ, नदी पर पहुंच गए नौका में बैठ गए, और नौका में उतरे तो उधर गए, तो किधर से आए किधर से आए, बैठ गए साथ साथ न उतरे उधर उधर गया, कोई मतलब नहीं, इतना ही तो है संबंध, और बताओ और संबंध तो, घर में स्त्री है पुत्र है भाई है माँ है बाप है, संबंध हो गया, पहले नहीं था फिर रहेगा, इस वास्ते संसार में वियोग नित्य है संयोग नित्य है, ठीक बात है ना, पक्की है, तो वियोग नित्य है पर वियोग को स्वीकार कर दे, आदमी चिंता होता कि मैंने ऐसी नहीं जानी थी, बड़े बूढ़े माता पिता क्या करते हैं, हमने नहीं समझा था कि ये चला जाएगा बेटा मर जाएगा, तो तुम्हारे समझने की गलती हुई, जाने वाले तो गलती करी नहीं, वो तो बस बस चला ही गया, तुम्हारे समझने की गलती है, जन्म तो है जब ये बड़ा होगा कि नहीं होगा, पढ़ेगा कि नहीं पढ़ेगा, ये बड़ा होगा कि नहीं होगा, इसी सुरक्ष होंगे कि नहीं होंगे, सब संदेह है, पर मरेगा कि नहीं मरेगा इसमें, तो भगवान मरेगा इसी बात है, मर जाए नई बात क्या, हम पहले ही जानते थे, हम तो पहले जानते थे, पहले हमने नहीं जाना था तो दुख इस बात का होता है, मरने का नहीं, पहले नहीं जाना था ऐसा कि मर जाएगा, तो पहले नहीं जाना ये गलती है, तो पहले से जान लो, बस पहली गलती हम पहले से जानते मर गया, तो हम पहले से जानते मरेगा तो सही, आज मरे चाहे 100 वर्षों के बाद मरे, मरेगा ये बात हम पहले जानते पहले से, जन्मने के बाद मरना ही बाकी रहता और कोई काम बाकी नहीं रहता, आप बताओ इतने जन्म के बाद खास काम क्या बाकी रहता, कोई खास काम है बताओ, खास मरना ही है और कुछ नहीं, तो पहले जान के मरने वाले हैं, अब जिंदगी हम तो पहले ही जानते थे, चाहिए मरे चाहिए मरे कोई मरे, वियोग नित्य है, तो नित्य तत्व को अपना लेना है, अनित्य तत्व को नहीं, अनित्य से रोना पड़ेगा, नित्य में रोना नहीं पड़ेगा, बस मौज हो गई आनंद हो गया, अब चिंता किस बात की, ये दर्दी सब सब मरेगा सब बनेगा, ये मकान वीर वृक्ष वीर मनुष्य वीर पशु वीर पक्षी वीर घास भूस सब मरेगा, ये पर्वत पृथ्वी जल समुद्र तारा नक्षत्र सूर्य सब मरेगा, सब गवा हो जाएगा, ठीक है, हम तो पहले से जानते हैं भाई, अभी से याद कर लो बस, ये बात ध्यान होना है, ज्ञान को धारण कर लो, एक सीख लो, सीखने से नहीं होगा, सीखने से नहीं होगा, अनुभव कर लो, अभाव होगा एकदम ठीक अभाव का अनुभव। देखो लड़का लड़की है उसमें लड़की का चिंतन इतना चिंता नहीं होती है, क्योंकि लड़की तो रहने वाली नहीं है और लड़का रहने वाला है हमारा, और रहने वाला मांगने से ही चिंता होती है, नहीं है हमारा चिंता नहीं होगी, अब भूल यही है। अब ठीक इस बात में तो ये बात कहता हूँ, दुनिया क्या है, ये प्रकृति है परमात्मा की, या प्रकृति है सभी, तो इस प्रकृति को परमात्मा के साथ ब्याह कर दो, ये तुम्हारी है महाराज वर्दी। अब बेटी को ब्याह कर दिया, अब हमें निर्वाण हो गए, जब तक कन्या का ब्याह नहीं हुआ तब चिंता थी, अब घर पर अच्छा मिल गया, घर पर बर भगवान के साथ कोई अच्छा मिलेगा ऐसा, तो भगवान के साथ ब्याह कर दिया। अपना जितना कुटुम्ब है, स्त्री और पुत्र और पदार्थ हो, रुपया पैसा हो, मकान हो, सब प्रकृति है महाराज आपके भेंट। अब अपने काम ले लेते, भगवान का प्रसाद काम लेते हैं, प्रसाद ठीक है, एक बार निर्दयता से अनुभव कर ले बात ठीक है। सबका वियोग अवश्यम भावी है, पहले से ही अपना घर है, साधु विचार कर भले समझिया दीवी जगत को पूठ, पीछे देखी बिगड़ती तो पहली बैठा रूठ, पीछे देखी बिगड़ती आशा तो ढूंढना ही है, नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण रोग रहने वाला रोग जो रोगी हो नहीं, बूढ़ा हो ही नहीं, अब कृष्ण तो होगा है जो मान लिया बस ठीक है, नई बात कुछ होती नहीं, सोच उसी का कीजिए जो अनहोनी होए, अनहोनी होती नहीं, होनी वैसे होए,